Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym śpiewa, śpiewa, głupstwa nie do wiary. Po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym, po czym. Program Trzeci Polskiego Radia to już środa, 8 dzień lutego, minęła północ. Beniamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie komentarze po wizycie Angeli Merkel w Warszawie, oficjalna zmiana na stanowisku dowódcy generalnego i Polskie Centrum Druku 3D w Radomiu. Pragmatyzm i chęć podkreślania tego, co łączy przy zachowaniu różnic poglądów na przyszłość Unii Europejskiej. Na to zwracają uwagę niemieckie media, komentując wizytę Angeli Merkel w Warszawie. Kanclerz Niemiec spotkała się m.in. z prezydentem, premier i liderami PiS-u, PO i PSL-u. Ta wizyta miała na celu poznanie stosunku polskich polityków do najważniejszych spraw dla niemieckiej polityki zagranicznej, zauważa Sebastian Płóciennik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To jest jednak konsultacja, to jest dyskusja o różnych możliwych scenariuszach. Pamiętajmy, że nie chodzi też wyłącznie o samą przyszłość Unii Europejskiej, ale o to, jak zareagować na Brexit, jak zareagować na ewentualny wybuch kolejnej wojny na Ukrainie, nasilenie się rosyjskiej agresji i jak zareagować na wzrost protekcjonizmu w gospodarce światowej, jeżeli Amerykanie na to się zdecydują. Kolejny problem, osłabienie NATO. Kajla Flank z berlińskiego ośrodka Stiftung Wissenschaft und Politik mówi Trójce, dobrze, że do tej wizyty w ogóle doszło, bo świadczy ona o zbliżaniu się stanowisk Berlina i Warszawy w najważniejszych kwestiach, choć nadal pozostają różnice. Te tematy, które raczej dzielą, na przykład polityka migracyjna, na przykład budowa gazociągu Nord Stream 2, polityka klimatyczna, to mogą być takie kwestie, gdzie może nie znajdziemy szybko jakieś rozwiązanie, ale jakiś modus vivendi między obu krajami. Komentatorzy podkreślają też, że z perspektywy Warszawy rozmowy z Angelą Merkel były prowadzone z dystansem, bo nie wiadomo, czy będzie ona po raz czwarty kanclerzem. Wybory w Niemczech we wrześniu. Prezydent wręczy dziś akt mianowania nowemu dowódcy generalnemu, generał Jarosław Mika, który dotychczas dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, pokieruje strukturą odpowiadającą za 80% armii. Na tej samej uroczystości Andrzej Duda wręczy też akt odwołania ze stanowiska dotychczasowemu dowódcy generalnemu Mirosławowi Różańskiemu. Wciąż rośnie liczba zachorowań na grypę. Tylko w województwie kujawsko-pomorskim od października do końca stycznia zachorowało prawie 130 tysięcy osób. To prawie 40 tysięcy przypadków więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W bydgoskich przychodniach tłumy. Są pełne, bo byłam córkę zarejestrować, więc był problem. Wysoka temperatura, silny ból głowy, a do tego bóle mięśni i stawów. Tych objawów nie należy bagatelizować, bo grypa i zakażenia wirusami grypopochodnymi mogą prowadzić do poważnych powikłań, przypomina dr Danuta Kurylak z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. W postaci na przykład zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mięśnia sercowego, czyli to są powikłania, które oczywiście mogą być powikłaniami śmiertelnymi. A pracownicy sanepidu przekonują, że najlepszą ochronę przed grypą sezonową zapewnia szczepionka. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Szkocki parlament głosuje przeciw Brexitowi. Posłowie regionalnego zgromadzenia podjęli uchwałę, w której opowiadają się przeciwko uruchomieniu przez brytyjską premier artykułu 50 traktatu lizbońskiego. Yes, 90, no, 34. 90 posłów przeciwko Brexitowi, 34 za. Tekst przyjętej uchwały stwierdza, że Londyn nie włączył wystarczająco regionalnych rządów w proces przygotowywania się do uruchomienia artykułu 50 traktatu lizbońskiego. Tyle, że wszystko to ma znaczenie symboliczne. W zeszłym miesiącu Sąd Najwyższy orzekł, że Theresa May potrzebuje wprawdzie zgody na Brexit ze strony Parlamentu Centralnego londyńskiego, ale nie ze strony parlamentów w Belfaście, w Cardiff czy w Edynburgu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jest ich zaledwie 5 na świecie. Jedna z unikatowych drukarek 3D, w których powstają nawet dwumetrowe elementy, znalazła się w Radomskim Centrum Innowacji i Technologii. Na świecie branża 3D rozwija się bardzo dynamicznie. Podobnie jest w Polsce. Radom miał ambicje utworzyć jej główny ośrodek w kraju i udało się. Zapewnia Sebastian Murawski, szef Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii. Według niego ograniczeniem może być jedynie ludzka wyobraźnia. Jesteśmy w stanie zeskanować przykładowo postać człowieka, a potem ją po prostu odtworzyć wiernie jeden do jednego. Tutaj mamy argon, który jest wypełniona maszynka, czujnik. Artur Pest, kierownik działu CAM Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii. To jest laser, laser o mocy 3000 W. W środku możemy zrobić detal, który ma wysokość 2,10 m. Dla nas jest kilka podstawowych branż. Branża motoryzacyjna, branża lotnicza. Bardzo poważnie traktujemy branżę medyczną. Właścicielem Radomskiego Centrum jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Noc w całym kraju pochmurna, zapadami śniegu, zimno od minus 13 stopni na północnym wschodzie do około minus 8 w centrum i minus 5 na zachodzie. W ciągu dnia będzie bez większych zmian i od minus 11 stopni w Suwałkach przez minus 7 w Warszawie do 2 poniżej zera we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. My postanowiliśmy się przed tymi mrozami schronić w radiu. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. To jest HCH, wydanie 221. Zimno, rzeczywiście, jakoś tak się obniżyło. No bo dopiero co się obudziłeś, to... Nie, bo tak miałem wrażenie, że jak wracałem, to było 3 stopnie, a teraz już prawie 8. No, myślę, że jest już 18 tak naprawdę, przynajmniej odczuwalne. W drugiej godzinie dziś, bo na to Państwo czekają, wszyscy ci, którzy... grają na gitarach. Wiadomo, dla których jedna godzina snu, więcej lub mniej, to jest warunek tego, że będą funkcjonować lepiej kolejnego dnia. W drugiej godzinie znakomita muzyka Michaela Chapmana, gitarowa. I będzie krótki przewodnik Michaela Chapmana, przewodnik gitarowy, a w zasadzie podręcznik gry na gitarze z różnymi możliwymi strojami, ze strojami otwartymi, różnego typu i tak dalej, i tak dalej. Trochę o tym będziemy mówić, oczywiście nie jako jacyś specjaliści od nauczania gry na gitarze, tylko raczej jako sympatycy muzyki Michaela Chapmana. A poza tym troszeczkę będziemy drzemać przy muzyce chociażby Maxa Richtera i będziemy także wspominać stare dobre lata muzyki crunch, a w ogóle zaczynamy tak. Thank you. grupa Fire Tools, a w zasadzie jeden artysta, Angel Mark Lloyd z Chicago. I tak sobie myślę, że zdaje się, że niedługo premierę będzie miała druga część Trainspotting. Mhm. I w XXI wieku Trainspotting powinno mieć taką ścieżkę dźwiękową. XXI-wieczną, zdecydowanie. Czyli opary jakiejś różnej twórczości opartej na samplach. W zasadzie nie wiadomo skąd. Muzyka taneczna, rytm taneczny, a jednocześnie jakieś partie black metalowe, wokalne. Black metal dla galerii handlowych, takie coś mi przyszło do głowy od razu. Taka łatwa forma muzyki, która jest w zasadzie bardzo kontrowersyjna i z założenia dzieli ludzi. A tutaj dlaczego nie? To przypomniało mi się historię, którą opowiadaliśmy bodaj wiosną przy okazji filmu Ścieżki Dźwiękowej Belgica, którą stworzył duet Soulwalks. Pamiętasz? To była taka historia klubu w Gandawie prowadzonego przez dwóch braci. Ten film miał premierę u nas po wakacjach, ale płyta w wykonaniu Soulwalks ukazała się wiosną i to był przegląd ponad 20 kilku kapel. Tyle tylko, że wszystkie te kapele stworzyli członkowie Soulwalks i to był przegląd stylistyk bardzo różnych. Taka właśnie ścieżka dźwiękowa absolutnie naszych czasów, gdzie wszystko łączy się ze wszystkim. No tutaj pan Mark Lloyd, myślę, że ma wszelkie dane ku temu, żeby za jakiś czas też coś takiego stworzyć. Jeszcze sporo mu brakuje do doświadczeń Soulwalksu, ale rejony są z grubsza podobne. Trochę też przypomina to recenzentowi Wire'a, na przykład przypomina to twórczość Jamesa Ferraro. Ale wydaje mi się, że to dużo bardziej dowcipne jest niż James Ferraro. Drip Mental, taki tytuł nosi płyta, wydała to wytwórnia House'u Mountain na kasecie i w wersji cyfrowej tylko. HCH nad polskieradio.pl to jest najlepszy w tej chwili adres. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dzisiaj gramy na gitarach i za chwilę starzy znajomi. Ho, ho, bo to i dziewczyny, i chłopaki, wszystko razem. I nowe płyty. No właśnie jakoś tak niezbyt często wydają nowe płyty panowie z grupy Japan Droids z Kanady. To jest dopiero trzeci album w ich dyskografii, Near to the Wild Heart of Life. No ale myślę, że to jest też płyta, która może im przynieść dużo większą popularność niż mieli do tej pory. Z jednej strony dlatego, że cały czas to jest taka muzyka bardzo energetyczna i bardzo rock'n'rollowa, nawet punkowa, a nawet hardkorowa momentami pod względem wpływów. Mi to przypomina chwilami twórczość grupy Fucked Up nawet. A z drugiej strony są tutaj utwory, które się znakomicie nadają do śpiewania na stadionach w Ameryce i które bardzo, ale to bardzo przypominają mi momentami Bruce'a Springsteena z okresu Born in the USA na przykład. Także Near to the Wild Heart of Life to może być płyta rzeczywiście przełomowa, przynajmniej dla takiego odbioru grupy Japan Droids przez szerszą publiczność. A później dziewczyny, które powróciły zupełnie niedawno z pierwszym od lat solowym studyjnym albumem, a teraz mamy nagrania koncertowe. Tak, i od razu triumfalnie powróciły też na sceny, na koncerty grupa Sleater-Kinney, bo o niej mowa. Też podobne korzenie punkowe i koncert we Francji. Koncert w Paryżu dokładnie został zarejestrowany i wydany na płycie przez wytwórnię Sub Pop. A co więcej, na perkusji tutaj gra Janet Weiss, którą ostatnio wspominaliśmy przy okazji takiej powtórkowej audycji dotyczącej zespołu Quasi. A, to prawda, tego, to prawda. Co się stało. Wszystko się zgadza. Quasi oczywiście wcześniej Janet Weiss grała w tym zespole, a później została zwerbowana między innymi do Sleater-Kinney i my posłuchamy utworu Dig Me Out. To utwór tytułowy z płyty, która ukazała się w roku 1997. Japan Droids, a później Sleater-Kinney. Merci beaucoup, Sleater-Kinney, Dig Me Out, Live z Paryża, to jest wytwórnia Sub Pop, rok 2017. No to może w tym roku pojawi się jakaś kolejna płytka dziewczyn. No nie wiem, czy aż tak się rozpędziły. W każdym razie to akurat jest bardzo dobry moment rzeczywiście, żeby wydać taką płytę koncertową, bo poza tym, że przypomina utwory z ostatniego albumu studyjnego, to jest to taki przegląd kariery. Best of mamy. Ta kariera sięga głęboko w przeszłość, także mamy. Specjalnie wybrałem taki jeden z flagowych utworów z dawnych czasów, sprzed 20 lat. Ale Japan Droids, przyznaję, zaskoczyli mnie. No. No, myślę, że naprawdę jest. Tutaj dużo sygnalizuje, wydaje mi się, zmiana wytwórni na nieco większą jednak, na wytwórnię Entai. I to będzie próba, mam wrażenie, po prostu podbicia Stanów Zjednoczonych po całości. I to już tak bez taryfy, znaczy bez... specjalnego eksponowania, tutaj rozwijam taki wielki plakat, ten, przepraszam, mogą być hałasy, swojego stylu pierwotnego. A ten zespół miał styl bardziej taki mechaniczny, psychodeliczny, grania teraz... nieco bardziej oszczędny, jeśli chodzi o te takie melodyjne refreny. No teraz mogą już supportować Green Day właściwie. Tak. Dobrze, co ty wyjąłeś? A, no, plakat, wyjąłem, bo to jest zespół... Czy państwo to pamiętają? To jest zespół dużego pana. To jest zespół takiego lidera. Faceta, który zajmował... Muszą być duże plakaty w związku z tym. Który, pamiętam, zajmował miejsce, połowę plakatów, które zbierałem wtedy, to właśnie zajmował on. Bardzo mi działał na wyobraźnię zawsze, Tad Doyle. W zasadzie... To był, na początku lat 90. to była jedna z głównych postaci, które utożsamiano z grunge'em. I jak sobie przypominam wizerunek poszczególnych zespołów grunge'owych, bo z reguły w takich, wówczas takich przeglądowych tekstach o całym gatunku, o całej scenie ze Seattle, pojawiały się te 3-4 zdjęcia różnych zespołów, no to Tad wyglądał w zasadzie najbardziej grunge'owo. Zawsze jakieś flanelowe koszule, no i ten Tad Doyle w czapeczce, człowiek góra. Jeszcze w dodatku pan cięta riposta, bo on miał bardzo, bardzo, bardzo dobre odpowiedzi na pytania w wywiadach i był często cytowany. Mam wrażenie, że częściej powoływano się na Tada Doyle'a niż grano go w radiu. No i właśnie chciałem... do tego zmierzać, że pamiętam też te przekrojowe artykuły o scenie Seattle, o wytwórni Sub Pop i tam pojawiało się kilkanaście zawsze nazwisk, z tym, że w stacjach radiowych odtwarzane były 3, góra 4, Nirvana, Matt Honey, Soundgarden, może jeszcze Afghan Whigs. Ted zawsze się pojawiał, chociaż już muzyka raczej nie. I było jeszcze kilka takich zespołów, no które właśnie tworzyły tło dla tej śmietanki. Wszyscy się wtedy zastanawiali, dlaczego, jakimi drogami chodzą wielkie koncerny, które podpisują kontrakty z zespołami ze Seattle. Dlaczego na przykład, dlaczego akurat Soundgarden, dlaczego akurat Nirvana? Był taki moment, że zastanawiano się, dlaczego akurat te zespoły zostały wybrane do, no i Pearl Jam oczywiście. Dlaczego Nirvana, to wiemy. No wiemy, że to był celny strzał po prostu, no ale na samym początku, po pierwszej płycie, no, to nie było takie zupełnie oczywiste. Tutaj mamy też Kurta w zespole, Kurta Danielsona. Drugi konkurencyjny Kurt na scenie Seattle. Chyba było to modne imię po prostu wtedy w okolicy. No tak, ale to jeszcze gdzieś tam łączyło się ze stylistyką grunge'u i sub-popu, ale przecież z sub-popem podpisała kontrakt także wytwórnia Codeine, która pochodziła zupełnie nie z Seattle i grała inną muzykę. Także też były próby wyjścia i próby rozszerzenia tej... No w każdym razie Tad był jednym z pierwszych zespołów, które weszły, z którymi został podpisany kontrakt przez Sub Pop i była to również grupa, z którą przez pierwsze 3 płyty, w zasadzie 2 duże płyty i epkę, współpracowali wszyscy najważniejsi producenci ówcześni i pracujący również z innymi zespołami na miejscu. Jack Endino, Steve Albini, a później Butch Vig. I nic to nie pomogło. I dzisiaj po wielu latach wracamy, są reedycje tych wszystkich płyt. No i wracamy do tego jako takiego jednak mocno zapomnianego zespołu, choć z marką wówczas jednego z najcięższych brzmieniowo. No ale są też plakaty, także można sobie powiesić, przypomnieć, jak to wyglądało, jak brzmiało. No właśnie, ja specjalnie wybrałem też takie utwory nie tylko o odpowiednim brzmieniu, ale też o odpowiednich tytułach. Satan's Chainsaw, czyli piła łańcuchowa szatana, a następnie Flame Tavern, czyli ognista tawerna. Pierwszy z płyty God's Balls, debiutu, a drugi z płyty Eight Way Santa. ciekaw jestem Państwa wspomnień związanych z tym zespołem. Czy ktoś był miłośnikiem przede wszystkim na przykład tej formacji? Czy tylko pamięta z plakatów i zdjęć? God's Balls, najpierw z utwór z tej płyty Satan's Chainsaw, a później nagranie z albumu Eightway Santa Flame Tavern i wyszła oczywiście jeszcze też płyta Salt Leak oddzielnie. Czyli pierwsze trzy płyty zostały wznowione. Tak, tak, tak. Zremasterowana, wszystkie wydawnictwa zremasterowane dla for maximum heaviness, czyli tak, żeby brzmiało jak najciężej przez Jacka Endino. No to mogliśmy uprzedzić przed emisją, żeby Państwo jeszcze tam podkręcili głośniki. To jest najlepsza pora, żeby słuchać mocnej muzyki. Teraz trzeba będzie podkręcić głośniki momentami, żeby w ogóle coś słyszeć, bo jak na Matsa Gustafsona i Joachima Nordwala, bo to Szwed, to nie jest to nie jest to zupełnie typowe nagranie. Mhm. Znaczy, to są improwizacje dość takie, powiedziałbym, wyrafinowane i przestrzenne, bardzo urozmaicone brzmieniowo. Nagle się okazuje, że w pewnym momencie Mats Gustafsson gra na saksofonie w sposób, jakiego bardzo dawno nie widziałem, nie słyszałem w jego wykonaniu, czyli takie melodyjne, płynne frazy, jak gdyby gdzieś schowany za dronem gitarowym chciał po prostu zagrać bardziej klasyczny jazz. Jest to bardzo ciekawe spotkanie przede wszystkim. Ta płyta, o której zacząłem mówić, a nie powiedziałem jeszcze, co to jest. Płyta nosi tu Map of Guilt. Wydana została w styczniu przez wytwórnię Bocian Records. No i jest to duet, dwie bardzo ważne postaci. Z jednej strony Mats Gustafsson, który tutaj gra na różnego typu instrumentach dętych, ale też na organach. I Joachim Nordwall, przepraszam, który gra na gitarze i na syntezatorach. Wszystko to zostało nagrane dawno, dawno temu, bo już chyba ze 4 lata temu zarejestrowane. No i dopiero teraz wydane w Polsce z przepiękną okładką, kapitalna okładka dwóch szamanów w strojach służbowych. Nie wiem, czy to są dokładnie panowie Gustafsson i Nordwall, ale być może. No i dostępne również na Bandcampie, bo my często mówimy Państwu o płytach z Bandcampa. To zostało wydane na winylu, ale jest też wersja cyfrowa dostępna i Bocian ma już stronę w serwisie Bandcamp. Są też inne płyty, wcześniejsze płyty z tej wytwórni. To co, posłuchamy? Tak jest. Marks Covered by Wet Cloth. Mats Gustafsson i Joachim Nordwall. Gustafsson, Joachim Nordwall, Max Covered by Wet Cloth z płyty Map of Guilt. I pan Janusz do nas napisał, że przy takiej postmodernistycznej i postapokaliptycznej audycji pisanie referatu to jest przyjemność. Ja myślę, że przy takim utworze to, jak ten ostatni, to pisanie referatu to nie tylko przyjemność, ale to sztuka. Tak? Tak. Bo to jest, ale z tym... To trzeba umieć napisać referat przy Macie Gustafsonie. To prawda, chociaż to nie jest jeszcze taki Mac Gustafsson, który wykręca jelita. Moglibyśmy bardziej państwu to utrudnić, tak. I myślę, że w przypadku innego Gustafsona to w ogóle byłoby niemożliwe. Mamy kolejne też pytania. Czy tej nocy zabrzmi klasyczna gitara? Będzie klasyczna gitara. Przepiękna klasyczna gitara w najlepszej możliwej wersji. No może to nie będzie, to będzie taka zmodernizowana klasyczna gitara, powiedzmy, folkowo-bluesowo, jazzowa Michaela Chapmana, ale to jeszcze za mniej więcej 20 kilka minut. Panie Januszu, no za chwilę będzie się panu fantastycznie pisało. No właśnie, może na opak. Tylko, że proszę ewentualnie nie zasypiać, bo też jest taka możliwość przy muzyce tego artysty. Zupełnie nie tak dawno wręcz należało zasypiać, bo cały pomysł polegał na tym, że on i jego koledzy grają, a słuchacze słuchają i śpią tak naprawdę i przychodzą z materacami czy też kozetkami, bo taki też koncert został zorganizowany w budynku BBC. A teraz czytają, a nie śpią. Teraz i tańczą. I tańczą. Max Richter, jego nowa płyta właśnie się ukazała w ostatnich dniach. Three Words, Music from Wolf Works. Historia właściwie jest krótka, ponieważ Max Richter otrzymał zamówienie od Wayne'a McGregora i Royal Ballet w Londynie na napisanie muzyki do baletu opartego na trzech powieściach Virginia Woolf. Mrs. Dalloway, Orlando i The Waves. No pięknie. Z tego powstało blisko 120 minut muzyki. Oczywiście na pojedynczym krążku tej muzyki jest znacznie mniej, zatem mamy wybór z tych trzech części baletu. Jak sam Max Richter mówi, no, zostało gdzieś tam to skrojone do jednego albumu, choć znamy oczywiście jego 8-płytowe wydawnictwo Sleep, w związku z tym myślę, że to jest początek wydawania różnych formatów i tej wersji. Nie dostał trylogii Sienkiewicza na przykład. Jeszcze do ręki, ale wtedy to wszystko było 8 godzin, wszystko przed nimi, to też można połączyć ze Sleep. I jeśli chodzi o tę kompozycję, to na każdą jest jakiś konkretny pomysł. Dlatego też chciałbym, byśmy posłuchali chociażby dwóch fragmentów. Rozpoczniemy od pani Dalloway. Tak, tak, pani Dalloway. I no, tu jest rzecz fantastyczna, ponieważ całość rozpoczyna co? Głos Virginia Woolf, czytającej jej esej Craftship Mans. To są nagrania z BBC z 1937 roku. Zatem najpierw Virginia Woolf, a później In the Garden, czyli wchodzimy w świat Maxa Richtera. English words are full of echoes, memories, associations, naturally. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in the day. They're stored with other meanings, with other memories. And they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering multitudinous seas? Thank you. jak się pisze referacik? Sam się pisze referacik. Już gotowy powieść referacik. Można napisać. Nie jedno. Words i In the Garden, dwa utwory z płyty Maxa Richtera, zatytułowanej Three Words, Music from Wolf Works. A wiesz, dlaczego ten dzwon pojawił się? Bo też jednym z bohaterów postaci jest Londyn. Londyn jest reprezentowany przez Big Bena. A Virginia Woolf brzmienie Big Bena słuchała niemal każdego dnia. No proszę, proszę. I to jest ten pierwszy fragment z pierwszej części baletowej. Chciałem tak, żebyśmy posłuchali chociażby fragmentu drugiej części Orlando, dlatego że ona jest kompletnie inna, inaczej skonstruowana i tutaj mamy już także inne instrumenty. Tutaj przed momentem w większości oczywiście instrumenty akustyczne, natomiast Orlando zostało właściwie skonstruowane na zasadzie wariacji. Wariacji na temat takiego charakterystycznego motywu basu ostinato, który się ciągle powraca. To jest oczywiście bardzo charakterystyczne dla także muzyki Maxa Richtera. Taka powtarzalność, coś co dobrze znamy, no ale to znamy w historii muzyki od dawna. La Folia. La Folia, czyli taniec pochodzący z południa Europy, z Portugalii, którego temat, schemat rytmiczny w basie wykorzystywany był przez wielu kompozytorów. Corellego, Mare, Vivaldiego, Liliego, Bacha, Scarlattiego, Händla i tak dalej, i tak dalej. I jak się wsłuchać w ten taką drugą płaszczyznę, to oczywiście tam ten charakterystyczny schemat, pochód od razu wysłyszymy. Tylko drobny fragment, jakieś 2-3 minuty posłuchamy, ale natychmiast Państwo się zorientują, o co chodzi. Czyli Orlando, muzyka baletowa Maxa Richtera.